كنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وزدي مناسبة ما قبل سرة داري فما قبل كي الله جل على شانه أغا نبي موسى عليه الصلاة والسلام نساتني أغا الزريعة ذكر كرنا سيدا غا يو مسلمان سري أغا دا موسى عليه الصلاة والسلام نساتني دا فارا واسطة سولا أو زريعة سولا نو دا يو دا أغا مكرسة دا فراوان سلاس كي وسبيا قدير دي كي الله بيان دا نصرت دي رسولانو كي او دا هغه کسان دی کوي چې هغه مؤمنان دي، نو هغه د ورځې پورې تر قیامت چې کوم مؤمنان راځي د هغو د نصرت خبر هم په کښې کښې ده. نو په دې ځای کښې اوس بیان د نصرت د دې مؤمنانو پر دغه دښمنانو باندې د دوی دی، هغه په دنیا کښې هم دوی پر هغو باندې کامیابه او په آخرت کښې هم دوی پر هغو باندې کامیابه. نو اوس الله وایي انا لننصرو لام به دپاره د تاکید شي، انا موږ لننصرو یعنی په تاکید سره نصرت کوو، کومک کوو. رسولنا د رسولانو زموږ اولذین او د هغو کسانو آمنو چې هغو ایمان راوړی دی چې دا عام مؤمنان دي، د دغو نصرت کوو. فی الحیات الدنیا په دغه ژوند کښې چې دا قربا دی، یعنی په دغه دنیا کښې یې هم نصرت کوو. او یوم او په هغه ورځ کښې یقوم الاشهاد چې ودرېږي اشهاد. اشهاد خو جمع د شاهد ده، یعنی چې هغه شاهدان ودرېږي. نو ملایکې په هغه ورځ کښې شاهدان وي، نو د خلکو پر اعمالو شاهدان وي، د دې انبیاو دپاره دوی شاهدي د تبلیغ ادا کوي. نو دغه هغه ورځې چې د قیامت په دې کښې به هغه یوم الاشهاد وایي. نو په دغه ورځ کښې هم دا د دوی نصرت دی. اوس نو دلته دا خبره که چېرې وشي چې دغه نصرت ته نو د الله خو وعده د نصرت د دې مؤمنانو سره وکړله، لیکن خو په بعضې جنګو کښې هغه دې بالمشاهده دا معلومه شي چې کفار غالبه شي، مسلمانان مغلوبه شي. نو بیا کمه دی چې دا د دې مسلمانانو نصرت وشو، او نصرت چې د مسلمان وشي الله یې نصرت وکړي. نو سره د نصرته د الله خو بیا پر هغه باندې غلبه نه راځي، او سره د دې چې په ډېرو جنګو کښې او د هغه رقم ډېر ځایونه بیا رسولان د دغه خلکو د لاسه قتل شوي دي. نو دا څنګه الله د دې خلکو نصرت کوي؟ او دلته یو د تاکید پر طریقه دا خبره وکړه چې لننصرو رسولنا. نو هغه کښې بیا دا مفسرین دا وایي وایي اصل کښې خو داسې دی چې د نصرت دپاره هغه مختلفې طریقې او مختلف اقسام دي. نو یو قسم د نصرت ته دغه نصرت دی چې دا نصرت په دلیل سره دی، په دلیل کښې دا مؤمن کامیابه وي، او هغه کافر چې وي هغه نو کمزورې وي، ناکامه وي. نو که څه هم کافر خو زور لري، زور ورسره کوي، لکه د موسی علیه السلام سره چې فرعون زور کاوه، نو لیکن موسی علیه السلام په دلیل کښې پر فرعون باندې کامیابه وو. نو کله چې فرعون ساحران ورته راټول کړله هم هغه دی ناکامه شو په هغه کښې، لیکن خو هغه دا وو چې د خپل زور خپل حکومت یې وو. نو په هغه اعتبار سره دا د موسی علیه السلام کامیابي نه منل کېدله. او که داسې وایي چې دغه د ده ساحران یو لږ اندازه کامیابي راغلې وای، بیا به هغه دا د ده د زور په واسطه به بیا هغه منل شوی وای. دا خو په دنیا کښې دغسې نه وي چې یوازې دلیل په دې اعتبار کار ولګي چې هلته قوت نه وي ورسره ملګری، زور نه وي ورسره ملګری، هغه دنګمستي کوي. نو دا هم اوس نو دا خلک دنګمستي کوي، لیکن نصرت د مؤمنانو کو په دې دلیل سره سوی دي، په دلیل کښې ګرد عمر کامیابه دي. یو قسم د نصرت هغه دا دی. او دوهم قسم د نصرت چې دی نصرت فما تحوق فتعظيم سردي في دعاغا ما دحكي جين نو دعاغا تعظيم سين او هغا لا دعاغا دخلق فزروكي او دخلق فسترقكي هغا ناسين معظم غير مهام نو وبرزي دام یو قسم نصرت دی کچم دی ناکام دی وسنو نہیں لکوت چی دا مسلمانان حکومت اگا پر دی افغانستان کی دی غنور و خراب دی نو دا غا چی ظاہری خوی دا سوال چی نو دا خود دی لکا ناکامی دی سوال ونی با آغا دی دی وطن سے تراش رنا نو اگا آغا امریکایان آغا دی پر آغا دی با لکشن سوال اگا خپل دلات سوال یو خاص خاص خلق یو پر خپل منصفو باندې ودرولی چې و خلکو کې یو مطاب ښکاره یې کړلی چې هغه د پلانۍ یې ودرولی نو په هغې کې پلانۍ نه یې خو هغه ته یې خپله دي. خو بیا دا نصرت د مسلمانانو سور چې د ګردو مسلمانانو په زړو کې د دې مسلمانانو نصرت و کامیابي سو د دوی نامبدي نه خوشي کړي چې نو دوی دا بدکار وکړي دا بدکار یې وکړي اس کدے شوائی کی تدوی دا بدکاری پر سبب دا حکمت خرا سوئے وائی نو دیا بطر پایا دا اسلام امنا کانی وائی چی مسلمان ہم خدا خلق و دایر اسلامی قولا خدا کیا وکر دا کیا وکر دا کیا وکر دا کیا حکمت خرا خراقی خپل پا ماوین کی جنگون دا شروع کو شروع کو شروع کرلا اخیر دا سی وکر دا آنو آغا با بیا دا دینا کانی وائی او چدا اینی کانی علیس والا علاق دا دین سرک وکی پرداشت تری کبائی نو دا دوم قسم د نصرت دا دی چې د نصرت کمل دی او د تعظیم دی. درېم قسم د نصرت دا هغه غلبه دی. نو غلبه بیا دوه قسمه ده. هغه یو غلبه فی الحال چې د شتي په دغدی کې د مسلمانان غالب کی کامیابه یې کړي او بل قسم یې غلبه په معاد کې ده چې اوس په یو جنګ کې دی ناکامه قرار ناکامه اخر کامیابه کړي. ولکه وزر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د کفارو سره مقابلې شروع یې نو په یو جنګ کې به مسلمانانو ته نقصانات ورسېدل لکه د احد په غزوه کې په بل کې به بیا کفار سول لکه د بدر خو اخرنۍ غلبه کامیابي هغه د مسلمانانو سوله فتح د مکې یې وکړله شاوخوا وطنونه یې قبضه کړله مسلمانانو په هغو کې اسلام سره راغلل نو دې څو غلبا بل محال وای انو دا څلور قسمه غلبا په حال د یو قسم د نصرت غلبا په محال د بل قسم د نصرت پنځم قسم د نصرت کې دی هغه په انتقام انا حتی چې خلق سقا انتقام واخی فتم هغه انتقام وست تر مرګ تر دې مؤمنانو یا وست تر مرګ تر دې نبی وي انو هغه لکه وسیم نو دا واقعات چې راځي چې دغه بني اسرائیل او یحیی علیه السلام قتل کړي نو الله ته هغه څخه انتقام واخیستی د هغه په واسطه د دوی اویا زره کسان قتل کړل نو دا د انتقام وروسته تر مرګه دا واخیستل شو نو دا هم نصرت الله ته د نصرت وکړي نو دا و چې د ده خواجه نو دا هغو دغوندې خلکو قتل کړل او شپږم قسم د دې نصرت چې هغه اصلي غټ نصرت دی هغه دا دی هغه په بقا سره د هغه اثار حسنه چې د هغه هغه حسن حسن اثار د هغه هغه د دین اطاعت هغه پاتې شي نو لکه اوس چې دا غوا دی د ابراهیم علیه السلام هغه اثار حسنه تر اوسه پورې پاتې دي نو هغه چې څوک یې نوم ذکر کوي هم د هغه سره هغه دی علیه السلام وای او یا یو بل دی سړی هغه چې نوم یې ذکر کېږي هم یې نوم په تعظیم ذکر کېږي او د ده خبره چې خلک را نقل کړي هغه هم داسې غټه خبره یې بولي بالکل یې په بعضې ځایي کې حجت بولي دلیل یې ګرځوي نو لکه اوس مثلا د امامانو قولونه وي هغه دوی حجت دلیل یې ګرځوي نو دغه اثار حسنه د دوی پاتې شي نو دا اثار حسنه د دې دا عمر دا د دې یو کامیابي ده نو د نصرت دا درته قسمونه دي نو چې دا شپږ قسمه د دې نصرت سوله نو الله ته دې مؤمنانو نصرت کوي په یو د دې شپږو اقسامو نو اوس خو دا نه ده چې خامخا به لازمه دا ده چې دا د دې نصرت په الله کې غلبه کوي او دا غلبه په خپل حال یې ځکه الله خو حکیم ذات نو دا حکیم ذات کارونه چې هغه د حکمت موافق وي د فائدې موافق وي او هغه فائده الله ته معلومه شي نو که چیرې دی چې وه چې د حکمت مقتضا دا وه چې د دې غلبه په الحاله وشي غلبه په الحاله د دې نصرت وکړي او که د دې نصرت په هغه غلبه په المقال وشي نو د حکمت دا مقتضا وه بیا هغه ورسره وکړي او که د حکمت مقتضا دا وه چې دوی ناکامه شي لیکن خو هغه د دې نصرت بالمدح والتعظیم وشي نو بیا له هغه معامله ورسره وکړي نو چې د حکمت څه مو مقتضا وي پر هغه طریقه د دې نصرت دی نو هغه حکمت خو موږ ته نه معلومېږي د وجې څه د قصور د علم زموږ چې زموږ علم قاصر دی دا الله ته معلومېږي د الله علم تام دی نو چې بس کومه رقم بس موږ به پر دې باندې یقین وي چې الله د مسلمانانو نصرت کوي د رسولانو نصرت کوي نو بس هغه طریقه یې بیا الله ته معلومه ده چې الله په څه طریقه باندې کوي پر هغه طریقه یې کوي که مسلمانان شهیدان شي نه نصرت کوي تا خپله هغه دې نصرت وکړي نو خو هغه چې فار شي څه مې نصرت وکړي نو الله په دې ځای کې حکمت مقتضا دا وه چې دا طریقه به نصرت وشي او که داسې وي چې دوی کامیاب شي بیا هغه بله طریقه ده انو ان علی ننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا او یوم فاروس یقوم الاشهاد دا خو د دنیا نصرت نه و دا آخرت نصرت خو نو دارې چې هغه دغه مسلمانان به هغه کامیاب شي جنت ته به ولاړ او هغه کفار چې د دوی دښمنان هغه به جهنم ته ولاړ نو بیا خو به هغه مخکې تېر شو هغه یو مؤمن به و دې نورو ته وایي هم چې هغه زموږ ملګری څه شو نو دلته به بیا وایي چې زموږ مقابل څه شو چې زموږ سره مقابله کول تېر شو راځي چې د حال معلوم انو حال به معلوم چې هغه به د جهنم په مابین کې ونیي نو غره به د دې مؤمن څو د زړه په سور شي په دې خپل دښمن یو ملای او ظالمو دا یو مو په دا یو مو سره بدل یو ما هغه ورځ دا یو څو نه په لرې سي ظالمین او ظالمانو ته ما جرتهم عذر د دې چې بیا خپل عذر او توایل د درواغ اولهم اللعنه دي له لعنتي اولهم دي له سوء الدار هغه بد دار دي بد دار کنو دار د نار دي د جهنم دي ولقد اتينا من القرية موسى وموسى الاسلام فالهدى واورثنا بني اسرائيل او مسكوا ميراث القرية بني اسرائيل وتحم كتاب الكتاب او هودا وذكرى لهود الالباب هذا الكتاب على قول دعوة هودا هدايته وذكرى قل ونشعته لأولي الألباب قال الله لا نرى دعوة قل نوش عرضا نعمر لاش دعوة كعطات تذكر سوية اي رسولة نو او دعوة لهم وصولة إنا لننصر رسولنا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم توال او دعوة لهم هر مؤمن توال فاتجر صبر وكا إن وعد الله وعد الله حق الحق الله وعد حق چا هغه د نصرت وعده یې ده هغه حق ده نو یا په دنیا کې یا په آخرت او یا په دنیا کې بیا په هر قسم د دغه اقسام واستغفر او تلف د مغفرت وکړه لذنبک ذنب ستا وسبح بحمد ربک او تسبح هو چې علی طول ستا متلوي چې بحمد ربک فعن سره د رفتا بالعشي والإبكار فعشي فما شامتي والإبكار أو فعوان في درويجي مستجيكي قرم ديتي إشارة سولا سيدغا كان يبيتي الذي إنسان رازي أغا فتوك شام رازي صبر صبر غوال نوتبا دا صبر بي فردغا وطاعات من جميع صبر بي لمواسيات سوي أو صبر بي فردغا موسيبات بي چې هغه د کفارو د خاونه ته رسیږي او د دبا اطمینان دایي چې الله یې موږ نصرت کوي فدی عمر شي او فدی هوال شي فدی هر څه شي خو اطمینان هغه ور سره دی چې الله یې موږ نصرت کوي او دوام دا چې دا په مغفرت په ځم د پاره وایي خو دغه وخت دی چې هغه نصرت ته هغه معلق شوی په اعتبار د دې ګناه نو چې دا الله څخه مسکرت ته ګناه وکړ نو بیا به هغه د ګناه خلاص نو هغه کوم چې حائل موجود و د نصرت هغه حائل به وغورځول شي. او درېیم به دا وي چې دا نصرت خو چې راځي چې دا سړی الله ته راځي چې د الله سره یې علاقه پیدا شي، علاقه چې ده په تسبیح او حمد پیدا کېږي، وسبح بحمد ربک بالعشی والإبکار. ان الذين فتيك فسانوا يجادلون شهر مجادله في ايات الله فايات في تقداس بغير سلطان بين المدينة نوداش دليل اتى شراغ ليهم وديك سيدنا الملك ان في صدورهم ان في صدورهم ندي فسنون في ندي ان ثياب الا كبر من زرمن ويد ندي فسنون في تكبر الويد زعلوا لغتبون نو غټ ځان بولي بس خود دا الله په آیاتو کې مجادله کوي دا غټ سړي ته کوم نو دا خپل ځان و دا خپله خبره ډېره لو معلومېږي دا دته خبره به زهته خپل حجت معلومېږي چې زه خبره وکړمه دا بس حجت ته بله زما د خبرې مقابل نو نه بیا قرآن را تلی شي نه حدیث را تلی شي شی نشي را تلی ما هم ببالغه نو الاحوال ما هم ببالغه ما نجي هم زي ببال زي رسي دنكي هيا ودغا تقبوك غط والدا فاستعز بالله تفناه والد الله يقفلك إنه هو السميع المسير فلا سميع لي المسير لخلق السماوات نوست هذا زي لو يخدون لنوينة زي واغلو يتمرتش لخلق السماوات والأرض أكبر هذا أكبر زي من خلق الناس تخلق تخلق دعاوا يعملون بشأن نو چاندی شان الله پیدا کوي پر هغه باندې د الله قدرت ثامت نو پر خلق انسان هم قدرت ثامت نو خلق چې انسان الله کولی شي اعاده هم کولی پر اعاده هم قدرت ثامت نه ولیکن اکثر الناس اکثر د خلق لا يعلمون هغه په دې باندې علم نه لري چې ولې نو بیا به اقرار وکړي وما يصفي اوس نو دا کوي چې دا علم نه لري د دې وجې څخه چې د دوی په باطن کې کفریات پراته دي انو بهغه وایي چې تا دوی وړاندې شوي دي وما يستوي الأعمى نه دی برابر ړون والبصير والبصير دا سره برابر نه دي او الذين كسان آمنوا چې ایمان یې را وړي وعملوا الصالحات عمل به یقین کوي دا نه دی برابر دغه اولا مسيء او ګناهکار دا نه دي سره برابر نو دا ځکه خو دا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بصير او دا موسیع چی دی دا دا اعماسی قلیلا ما تذکرون قلیلا ما لا زرد تتذکرون تنسی فل اقی تدغشان ان ساعتا فتاکی اکتر قیامت لآتیت سنرات من قیدی لا ریب فیها شک نست تجی قیامت دی چی دا بنا حج راتی حجمی نو ما جی قوی بی مدا دراتک چی دا اغا اللہ تمعنو مدا ولكن اكثر الناس اكثر دخلوا لا يؤمنون هذا تشتكنا لي ايماننا لي تردي كما وقال ربكم ادعوني استجب لكم واي رب تاجي شيء ابا اتوه بوليني ما استجب لي اجابتكم لكم تاجي لرى سي اجابتكم وما جزما تشيء وغار ان الذين فتاك اكثر اكثر يستقبلون شهوات تفكرك يعني عبادتي سيدخلون نو جردي تدين بداخل في جهنم وجهنم تا شعلا قوم ذي بداخلين هذا داخلين زليل بي وجه جهنم تبورتي